unanipenda sana. Umarufu weka mbale na ile nyumbani ya mama. Hivyo usiwaze madale, siwe kesho madrama. Pigiwa simu na tale, testa na tukanwa. Umeshanzisha kware, ongi moyo wangu. Mwepesi kupenda na mgumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kindarau. Moyo wangu, otari kukawa wakunipa sina. Moyo wangu, numana na sisi tisa usijana. Tafadhali niombe. Na nyumbani visa, ndugu zangu wazoe. Itaniumiza nafsi ikifike muzionge. Na mashemeji kufisi mnapocheka nao, tahadhari sana. Sunajua na mziki vitabia vyo umejawa tama. Na dada zangu mawifi chunga nyendo zao, usipele kwe mrama. Wakikumbia kaniki mara chota nyayo. Tamu kijiji ni kutafuna, usimeze roda. Ongeza tubidi kunikuna, sio kuniroga. Kunikomba zaidi, pika nguna, taneta mboga. Unipenda kabibi, kwa tusuna, shushe na soda. Ongi moyo wangu, wepesi kupenda na mgumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kindarau. Moyo wangu, otari kukawa wakunipa sina. Moyo wangu, numana na sisi tisa usijana. Baila. Obrigado.